Grupa Jezus z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się środa, 12 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Eksplozje w Dortmundzie to był atak wymierzony w piłkarzy Borussii, twierdzi niemiecka policja, ale na razie nie wiadomo, kto za tym atakiem stoi, ani jakie były jego motywy. Sąd ujawnił treść wiadomości, jakie oskarżono o zabójstwo Ewy Tylman, wysyłał do znajomych tuż po zaginięciu dziewczyny. Polska i holenderska policja rozpracowały gang, który wprowadził na polski rynek co najmniej 100 kg amfetaminy. Niemiecka policja potwierdziła na wieczornej konferencji prasowej, że o godzinie 19 w Dortmundzie na trasie przejazdu drużyny Borussii Dortmund na mecz na miejscowym stadionie eksplodowały 3 ładunki wybuchowe. Do tych eksplozji doszło w pobliżu hotelu, w którym przebywała drużyna. Według policji trzeba zakładać, że był to celowy atak na zawodników. Natomiast w tej chwili nie można przesądzać, jakiego rodzaju był to zamach czy atak, mówił szef dortmundzkiej policji Gregor Lange. Już w pierwszej fazie śledztwa zdecydowaliśmy, że nie będziemy wykluczali żadnej ewentualności. Zakładamy także najgorsze scenariusze. Obecnie ciągle nie jest wiadomo, jakie były motywy postępowania sprawcy tego czynu. Z ustaleń policji wynika, że ładunki wybuchowe ukryte były w zaroślach przy drodze, eksplodowały przy autobusie, którym jechali piłkarze. Policja przeszukuje okoliczny teren za pomocą drona. Wiadomo, że autobus, którym podróżowali piłkarze, był eskortowany przez policję. Służby poinformowały także, że piłkarz Borussii Mark Bartra został poważnie ranny, przechodzi operację, doznał obrażeń lewej ręki. Prokuratura kwalifikuje w to, co się stało w tej chwili jako próbę zabójstwa. Na miejscu znaleziono pozostałości ładunków wybuchowych, znaleziono także list, ale nie podano jego treści. Mecz Ligi Mistrzów Borussia Dortmund AS Monaco ma być rozegrany jutro. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sąd w Poznaniu ujawnił treść wiadomości, jakie Adam Z. wysłał do znajomych po zaginięciu Ewy Tylman. Wynika z nich, że oskarżono o zabójstwo 26-latki. Zasłaniał się niepamięcią, ale sugerował też, że kobiecie mogło stać się coś złego. O ujawnienie treści wiadomości wnioskowali pełnomocnicy rodziny Ewy Tylman. Szedłem z Ewą Tylman do domu, gdzie się zgubiłem. Niech ona się znajdzie, bo nie wybaczę sobie tego do końca życia. To tylko fragmenty korespondencji oskarżonego ze znajomą z pracy, która także była na firmowej imprezie, po której Ewa Tylman zaginęła. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk, który odczytywał fragmenty korespondencji, mówi, że cel był jeden. My nie mamy kamer z miejsca zdarzenia. Możemy tylko odtworzyć to zdarzenie poprzez m.in. korespondencję, która miała miejsce między oskarżonym a uczestnikami tej imprezy. Istnieje też korespondencja między innymi uczestnikami tej imprezy, która pokazuje inną wersję, którą Adam Z. przedstawiał innym osobom. Podczas odczytywania korespondencji cierpliwość stracił ojciec Ewy Tylman. Krzyknął do oskarżonego: ty łobuzie. No trudno się nie zdenerwować, jak ktoś się uśmiecha. Zwróciłem uwagę. Mecenas Ireneusz Adamczak nie zmienia swojego stanowiska. Powtarza, że w sprawie nie ma dowodów na to, że jego klient zabił Ewę Tylman. Koncepcja nasza nie ulega zmianie. Konstrukcja obrony jest taka jak poprzednio. Kolejna rozprawa 9 maja. Magda Konieczna, Radio Merkury. Holenderska policja we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji zatrzymała 4 mężczyzn zajmujących się produkcją, przemytem i handlem amfetaminą. To członkowie 50-osobowego gangu, który wprowadził na polski rynek co najmniej 100 kg amfetaminy. Komisarz Rafał Szymański mówi, że funkcjonariusze po raz pierwszy trafili na członków gangu w czerwcu 2016 roku. Wtedy znaleźli narkotyki ukryte w gaśnicy samochodowej. Policjanci poznańskiego CBŚP zatrzymali 2 mężczyzn, którzy przewozili ukryte 2,5 kg amfetaminy o niemal 100% czystości. Narkotyki były ukryte w gaśnicy samochodowej. Od tego momentu policjanci rozpracowywali grupę, która, jak się okazało, produkcję narkotyku prowadziła w Holandii. Narkotyki z Holandii przemycano do Polski i rozprowadzano w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. W ukraińskim parlamencie złożono projekt uchwały potępiającej ostrzelanie polskiego konsulatu w Łódzku, a także innych antypolskich incydentów. Autorzy projektu apelują o efektywne śledztwo. W dokumencie wskazują na Rosję jako odpowiedzialną za antypolskie prowokacje. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w projekcie uchwały, Rada Najwyższa Ukrainy potępia próby skłócenia Polaków i Ukraińców dokonywane przez rosyjską agenturę i wynajętych prowokatorów. Takie działania, jak napisano, szkodzą ukraińskiemu państwu. Jak czytamy, ukoronowaniem serii prowokacji było ostrzelanie budynku polskiego konsulatu w Łucku. Autorzy dokumentu zwracają się do policji, prokuratury i służby bezpieczeństwa o efektywne śledztwo i pociągnięcie do odpowiedzialności organizatorów i sprawców ataku na polski konsulat i dewastacji polskich miejsc pamięci. Polską placówkę konsularną w Łucku ostrzelano pod koniec marca z przeciwpancernego granatnika. W ciągu ostatnich miesięcy dochodziło do niszczenia i profanowania m.in. pomników ofiar UPA w Hucie Pieniackiej i Podkamieniu, ale też ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w podkijowskiej Bykowni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I została nam prognoza pogody. Jutro, a właściwie w ciągu dnia dzisiaj już, pogoda w kratkę, przelotne opady deszczu, w górach także opady śniegu i wszędzie porwisty wiatr, podobnie także w nocy, w najbliższych godzinach. Nad ranem na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu do 2 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku, na Podhalu dużo zimniej, bo tam minus 6, a w ciągu dnia w Augustowie 7, w Warszawie 9, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. To jest jubileuszowe, 230. wydanie HCH. Bartek Chaciński i Jacek Haweluk. Zapraszamy, będziemy z Państwem do godziny drugiej i jak zwykle mamy moc nowości i moc atrakcji, fantastycznych płyt i nagrań. Sezon w pełni, w pierwszej godzinie będą zaskoczenia, no pewnie będą też płyty, których się Państwo spodziewają we fragmentach. No ale to, co będzie w drugiej godzinie, to dopiero może być zaskoczenie. Zatem proszę nie spać, proszę może przygotować sobie 2-3 mocne kawy, tak by mniej więcej od godziny pierwszej czujnie nas słuchać, ale oczywiście wcześniej również polecamy. Na początek historyczna, legendarna, ważna piosenka. I my będziemy w drugiej godzinie opowiadać nie tyle o autorze tej piosenki, co o jej bohaterze. No właśnie, bo może Państwo wiedzą, kto jest bohaterem tego utworu. Song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place.

Ale to nie państwo, on. To nie on jest bohaterem tego utworu. To nie on jest bohaterem tego utworu. Bohaterem jest muzyk, który grał z nim przez kilka lat w różnych momentach, który miał spory wpływ na karierę Boba Dylana, ale taki nie bardzo głośny. Znaczy taki muzyk. Nieinwazyjny, aczkolwiek dla samego Boba Dylana dość istotny. No tak. I był multiinstrumentalistą, bardzo zdolnym, ale najważniejsze oczywiście jest to, że grał na tym bębnie tureckim, czyli takim, grał na, był Mr. Tambourine Man dla Boba Dylana. Bob Dylan o nim napisał tę piosenkę w roku 1964. No i my Mr. Tambourine Mana, czyli Bruce'a Langhorna, posłuchamy już wszystko wiadomo. W drugiej godzinie. Nie tylko multiinstrumentalista, nie tylko człowiek, który zainspirował innych, ale także kompozytor. Chociaż to przedziwna historia z tym jego komponowaniem, no i z recepcją jego twórczości dzisiaj. Langhorn za mniej więcej godzinę, natomiast teraz nowości. Na tę płytę, przyznaję, bardzo czekałem, bo poprzedni album I Love You, Honey Bear, bardzo mi się podobał. Nie wybrałem się na koncert na openera tego artysty i chyba trochę żałuję, chociaż mam koszulkę piękną cały czas z tym, z tą grafiką z płyty i cały czas gdzieś tam mi ona przypomina o tym. No ale jeśli chodzi o koncert, to najważniejszy był w zeszłym roku ten koncert po openerze, który się wydarzył w New Jersey. A tutaj też nie dotarliśmy. Który został przerwany przez muzyka, który wygłosił no, taką długą mowę na temat, trochę wydaje mi się, cały czas mając problemy, bo on jest, ma problemy z depresją, ma problemy ze sceną również, z publicznością i przerwał ten koncert jakby wątpiąc w ogóle w cały sens tego świata rozrywki, w którym bierze udział, a potem nieoczekiwanie zagrał zupełnie nowy utwór, premierowo z tej płyty, której posłuchamy za moment, i zakończył to wszystko utworem Leonarda Cohena i ponoć był to koncert rewelacyjny, bo ta publiczność wszystko to kupiła, włącznie z jego skrupułami, problemami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam był jeszcze wątek polityczny. Powiedzmy od razu, Father John Misty, to jest ten człowiek. I on zakończył zeszły rok taką pełną polityczną awanturą, bo jego wypowiedzi ostre na temat Donalda Trumpa należały do najbardziej zjadliwych, najbardziej złośliwych. No i w pewnym sensie gdzieś tam kontynuacją tego jest płyta Pure Comedy, czyli czysta komedia. Pamiętamy go oczywiście jeszcze, gdy występował jako Josh Tillman, nagrywał płyty. Ja miałem wtedy przyjemność i okazję oglądać jego koncert na festiwalu Le Printemps de Bourges, gdzie po prostu wychodził i grał z niewielkim składem bardzo kameralną muzykę. No ale teraz jest już na zupełnie innym etapie swojej kariery. No, ja widziałem go w Fleet Foxes, jak grał na bębnach po prostu. No właśnie, tak jak tak Mr. Tambourine Man, nie przemierzając. I tak jak miał już brodę? Tak, on jest multiinstrumentalistą, też bardzo, bardzo zdolnym człowiekiem, zdolnym kompozytorem, i na tej płycie, na płycie Pure Comedy, od razu mówię, otoczył się bardzo ciekawymi współpracownikami. Jest Jonathan Wilson, między innymi, świetny artysta prezentowany przez nas, również znany z własnych płyt. No i kompozytor Gavin Bryars, który też pomagał przy aranżacjach utworów na tę płytę. A sama płyta jest o tyle zaskakująca, że jest pójściem jeszcze mocniej w stronę popu, przynajmniej momentami, i w stronę takiej starej stylistyki Eltona Johna. To co, może posłuchamy? Total Entertainment Forever. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift. After Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay, this must have been a wonderful place. Total Entertainment Forever. Father John Misty z płyty zatytułowanej Pure Comedy, płyty, o której się będzie dużo mówić w najbliższych tygodniach. Państwo też mogą mówić, pisać, zapraszamy. Oczywiście nasz mail jest cały czas do dyspozycji. hch@polskieradio.pl. Czy przypomnimy sobie o tej płycie w grudniu, a może na początku stycznia? Zobaczymy. Ponoć nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Masz na myśli Karla Craiga? Mhm. Ale on chyba cały czas jest w tej samej rzece. Nie jest tylko... w tej samej rzece, tylko bo prób różnych przetworzenia swojej twórczości, swoich pomysłów na różne inne sposoby, zaaranżowania jej inaczej, podejmuje dość dużo i przyznać, że w tym jest konsekwentny i to jest taka duża postać, o której czasami zapominamy na dłużej, ale która się potem pojawia i no nie dość, że niebywale ważna postać dla rozwoju muzyki elektronicznej kiedyś, to jeszcze cały czas aktywny, podejmujący jakieś tam próby zmiany wizji tej muzyki. Muzyki tanecznej, jeszcze coś można zmienić, elektronika, techno, ale do tego jeszcze zaproszeni goście, ponieważ Carl Craig swoje kompozycje, tak jak mówisz, no trochę nie tyle przearanżował, co jakby opracował je na nowo i tutaj miał pomocników bardzo ważnych, ale to są tacy ludzie, którzy z nim już współpracowali i którzy pojawiali się chociażby na wydawnictwach wytwórni Deutsche Grammophon, czyli pianista klasyczny, ale nieklasyczny, czyli Francesco Tristano, pianista z Luksemburga, który równie dobrze wykonuje Bacha, jak i rzeczy bardzo współczesne. Współpracował także z orkiestrą Le Siècle François Xavier Rota. No i z tej pracy, nakładania ścieżek, dokładania instrumentów, aranżacji, wyszła na razie mała płytka z między innymi z tym utworem. No, jak brzmi Carl Craig w takiej wersji? Czasami są trąbki, czasami są bity, czasami jest jedno i drugie. Sandstorms, Carl Craig. Na razie z epki, zobaczymy co będzie dalej. Car Craig Anno Domini 2017 Sandstorms, czyli tak, Car Craig, Francesco Tristano, orkiestra Le Siècle pod dyrekcją François Xavier Rota. No i tak dzisiaj tańczy przy takiej muzyce, między innymi, choć nie tylko. Teraz wracamy do poważniejszych wątków. No właśnie, teraz musisz się wytłumaczyć. Politycznych i takich społecznych. Więc czego się muszę wytłumaczyć? Muszę przetłumaczyć tytuł płyty na pewno. Dobrze, niech tak będzie. Just Say No to the Psycho Right Wing Capitalist Fascist Industrial Death Machine, czyli powiedzcie po prostu nie psychoprawicowemu, psychoprawicowej, kapitalistycznej, faszystowskiej, industrialnej maszynie śmierci. Tak jest. Strasznie ponury tytuł, z takim przekreślonym znakiem dolara, złowieszczo przekreślonym, bo to jest taki... Okładka, okładka, wiesz, przypomina mi wczesne płyty wytwórni Faktory. Tak, no i takie trochę płyty ze sceny industrialnej, noizowej. Ale to jest zespół, który grał psychodeliczny rock, zespół brytyjski. Myśmy nawet w HCH prezentowali jedną z takich wczesnych płyt grupy, która się nazywa Gnod, która pochodzi z Manchesteru, którą kieruje od początku Paddy Shine, ale skład się zmienia cały czas. I cały czas nagrywają płyty, po kilka roczne. Wszystko jasne z tym skojarzeniem z okładkami z Faktory. No właśnie, w sumie niedaleko pada jabłko, prawda, od jabłoni. No więc grupa Gnod dość konsekwentnie podąża w takim kierunku trochę mocniejszym. Trochę na tej płycie bardziej przypomina zespoły nowofalowe, Public Image Limited, momentami nawet Throbbing Gristle, czyli formacje grające muzykę industrialną. Jest w tym cały czas trochę psychodelii, jest w tym taki, trochę takiej surowej mocy, jaką miał zespół Swans. Może nie ten ostatnio tworzący skład, tylko ten zespół Swans w początkach swojej kariery. Z lat 80. Tak, i jest coś, zobacz, też w tej symbolice prostej, która towarzyszy płycie i w tej takiej prostej złości, w takiej emanacji złości, coś, co też przypomina te stare płyty Swansów. Utwór będzie długi, prawie tak jak tytuł płyty, ale za to tytuł utworu krótki. People i formacja Gnot. Thank you. Knot z Manchesteru, czyli formacja, która jest autorką najdłuższego tytułu jak na razie płyty wydanej w tym roku chyba i chyba jednej z ładniejszych okładek. Nieźle dzisiaj w 230 wydaniu HCH. Najpierw kosmiczne techno Karla Craiga, teraz neoindustrial. I teraz będzie dalej ciekawie. To HCH cały czas, proszę jeszcze nie wyłączać radia, ale to tak budujemy napięcie, ponieważ naprawdę w drugiej godzinie będzie piękna gitarowa muzyka do spania. Teraz też będzie piękna muzyka, tylko że nie gitarowa, a przynajmniej nie w większości. No nie, chociaż spania, Emmett Kelly, który gra tutaj na gitarze w tym składzie, to jest znakomity instrumentalista. Często go słuchamy w różnych składach. W tej chwili stale towarzyszy muzykowi, który się nazywa Joshua Abrams. I znać go należy między innymi z koncertów w Polsce, między innymi pamiętać za takie płyty jak Magnetoception wydane ostatnio. No ale przede wszystkim za to, że to jest amerykański muzyk, który porzucił świat, tak można powiedzieć, jedną nogą wyszedł ze świata muzyki amerykańskiej, minimalizmu, jazzu i trafił do Afryki i grywa zamiast na basie, grywa na gimbri bardzo często, czyli na takim instrumencie, którym po prostu zaklęte jest brzmienie zachodniej Afryki od razu. I to sekcja rytmiczna natychmiast nas przenosi do Afryki. A gdzieś to wszystko, co towarzyszy, ta cała otoczka aranżacyjna tej muzyki z Lizą Alvaro, grającą na instrumentach perkusyjnych i na harmonium. To wszystko z kolei nadaje dodaje takiego uduchowienia, że trochę nas bardziej przenosi jeszcze dalej na wschód. No tak, ale jeśli znamy ostatnie nagrania Joshua Abramsa, to jest to kontynuacja. Jest to kontynuacja, tyle że jest to płyta nagrywana na żywo, na 100%. Albo utwory pochodzą albo z samych koncertów, albo z sesji zaimprowizowanych tuż po koncertach. Więc nie jest to album taki idealnie dopracowany. Jest to album raczej dokumentujący żywioł wspólnego grania zespołu Joshua Abramsa. Abrams i Natural Information Society. Joshua Abrams i jego Natural Information Society z płyty zatytułowanej Simultonality. Utwór nosi tytuł Sideways Fall. HCH, dzisiaj wydanie 230. Co do kolejnego zespołu, to ja osobiście przyznaję, już nieco straciłem rachubę. Ja też przyznaję, co więcej, ale mam płytę, więc odzyskuję. Troszeczkę przestraszyłem się ich koncertu, który widziałem na festiwalu jakiś czas temu i zdaje się, że nie dotrwałem nawet do końca. Ale ten tytuł utworu, który wybraliśmy do dzisiejszego spotkania, myślę, że idealnie pasuje do dzisiejszej audycji. W ogóle, do nas. Do tej pory. Generalnie. Horrors of the night. Ale to jest tylko początek, proszę państwa. Oczko w głowie. Początek płyty, która jest... No, ja się nie dziwię, że można stracić rachubę, jeśli chodzi o grupę The Residents, kontakt z nimi. Bo pomysły mają przedziwne. Ale chyba też im o to chodzi troszeczkę, tak, żebyśmy tak. Nie tropili ich cały czas, tak, by znikali, by pojawiali się, by nagle okazywało się, że istnieją cały czas i że grają. The Ghost of Hope przenosi nas w czasy strachów, tragedii, ale nie dzisiejszych zupełnie, w czasy XIX, początków XX wieku, kiedy w Ameryce wydarzały się duże katastrofy na kolei, duże wypadki kolejowe. Każdy utwór na The Ghost of Hope, na tej nowej płycie grupy The Residents, dokumentuje, opowiada o jakiejś katastrofie. Jest to straszne, no ale z tej perspektywy, katastrofy oglądane z tej perspektywy, katastrofy, które często brzmią dramatycznie bardzo z opisu, tak jak ta udokumentowana w Horrors of the Night, kiedy zderzył się pociąg wiozący węgiel z pasażerskim. No, zginęło zaskakująco mało pasażerów, bo tylko 6 osób zginęło. Katastrofa wygląda potwornie. Są zdjęcia tych wszystkich katastrof. Znaczy, takie rzeczy się rzeczywiście, takie wykolejenia, zderzenia pociągów, one się rzadko zdarzają w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych bezpiecznych czasach dla kolei. No i mamy opisy, mamy teksty, mamy utwory, które są takimi mini słuchowiskami, momentami. Ale opisy są wszystkich tych katastrof, tak? Tak, wszystkich tych katastrof, szczegółowe w pięknej książeczce, która została dołączona do płyty. Tak więc możemy państwa po prostu zaprosić do słuchania na dwóch poziomach, no, słuchania muzyki i odbioru historii. No to pewnie kolejnym etapem mogłaby być historia